przeciwzmarszczkową. Serum sprawia, że skóra staje się gładka i rozświetlona. Zmarszczki, cienie, opuchlizna znikają w mgnieniu oka. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 20 listopada, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Z powodu koronawirusa zmarło dziś 626 osób. To druga najwyższa liczba zgonów od początku pandemii. Kardynał Henryk Gulbinowicz stracił pośmiertnie tytuł honorowego obywatela Wrocławia. Państwa bałtyckie nałożyły sankcje na kolejnych urzędników białoruskiego reżimu. Dziś w Polsce wykryto prawie 22,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 626 osób. To druga najwyższa liczba zgonów od początku pandemii w Polsce. Ale mamy też rekord ozdrowieńców. Przybyło prawie 20 tysięcy osób, które pokonały koronawirusa. Dobowa liczba zakażeń w Polsce ustabilizowała się na poziomie powyżej 20 tysięcy, mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Nie mówimy na razie o spadkach, choć odnotowujemy dni, w których rzeczywiście spadek następuje, ale raczej obserwujemy ten trend stabilizacyjny na poziomie 22-24 tysięcy. Rzecznik resortu wyjaśnia, że duża liczba zgonów z powodu COVID to informacje o śmierci pacjentów, którzy zakazili się koronawirusem przed ponad 2 tygodniami. Jeżeli mamy wzrosty zakażeń, to w ciągu kilku dni z tych wzrostów zakażeń dość dużych będziemy mieli wzrost zajętych łóżek, a niestety, znowu po kilku dniach, będziemy mieli wzrost niestety liczby odnotowanych zgonów. Od początku pandemii w Polsce potwierdzono prawie 820 tysięcy zakażeń koronawirusem. Wrocławscy radni odebrali kardynałowi Henrykowi Gulbinowiczowi tytuł honorowego obywatela miasta. Głosowanie w tej sprawie odbyło się ponad godzinę po odprawionej mszy żałobnej w intencji duchownego, który zmarł w poniedziałek. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Bartłomiej Ciążyński nie miał wątpliwości, że radni podjęli dobrą decyzję. W tej sprawie nie ma zwycięzców i nie będzie, ale są przegrani, czyli są ofiary. Nie można relatywizować krzywdy, szczególnie jeżeli krzywda została wyrządzona słabszym i przez nadużycie władzy. To uważam, że powinny być tego konsekwencje. Taką konsekwencją, choćby symboliczną, jest pozbawienie honorów. Klub PiS chciał, aby radni mieli więcej czasu na zastanowienie się, dlatego wnoszono o przesunięcie głosowania na styczniową sesję, mówi radny Piotr Maryński. Jeszcze ksiądz kardynał spoczął w grobie. Debatowanie dzisiaj nad tą kwestią wydaje się co najmniej niezręczne. Pytanie jest, czy aż taki pośpiech jest konieczny. Na początku listopada Watykan w związku z zarzutami pedofilii pozbawił kardynała Gulbinowicza prawa używania insygniów biskupich. Hierarcha miał również zakaz uczestnictwa w jakiejkolwiek celebracji lub spotkaniach publicznych. Państwa bałtyckie nałożyły sankcje na kolejnych urzędników białoruskiego reżimu. Jest to odpowiedź na wprowadzenie ograniczeń w internecie oraz prześladowanie sportowców. Litwa, Łotwa i Estonia nałożyły sankcje m.in. na ministrów informacji i sportu oraz funkcjonariuszy milicji. Minister informacji odpowiada za ograniczenia w internecie, a minister sportu jest odpowiedzialny za terroryzowanie środowiska sportowców, wyjaśnia szef litewskiej dyplomacji Linas Linkiewicius. W sumie na listę osób objętych restrykcjami wpisano 28 nowych nazwisk. Minister spraw zagranicznych Litwy powiedział, że sankcje ze strony trzech krajów bałtyckich dotknęły już w sumie ponad 150 osób. Nie mogą one wjechać na terytoria Litwy, Łotwy i Estonii. Linas Linkiewicius napisał na Twitterze, że jeżeli przemoc się nie skończy, to zostaną zastosowane kolejne restrykcje. Nowa normalność wprowadzana na siłę przez ustępujące władze nie wchodzi w grę. Czytamy we wpisie. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. We włoskim południowym Tyrolu rozpoczęto dziś powszechne testowanie na koronawirusa. W ciągu najbliższych 3 dni przebadanych zostanie 70% populacji. Południowy Tyrol to autonomiczna włoska prowincja przy granicy z Austrią, licząca 500 000 mieszkańców. Od 8 listopada ze względu na poważną sytuację epidemiologiczną należy do tzw. czerwonej strefy, w której obowiązuje lockdown. Mimo to pandemia rozwija się nadal. Władze prowincji podjęły decyzję o masowych testach, by w ten sposób wykryć i odizolować zakażonych nie wykazujących żadnych objawów. Badanie nie jest obligatoryjne. W ciągu najbliższych 3 dni przebadanych zostanie 350 tysięcy osób. Otwarto 200 punktów, w których darmowe testy przeprowadzane są przez 10 godzin dziennie. Badanie trwa 2 minuty, a wyniki można otrzymać po 20. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Teraz o sporcie. Adam Malecki. Skoczkowie narciarscy rozpoczęli zimowy sezon Pucharu Świata. Pierwszy akcent ma miejsce w Wiśle, gdzie odbyły się kwalifikacje do niedzielnego konkursu indywidualnego. Jak poradzili sobie w nich reprezentanci Polski? Odpowiedź na to pytanie zna Kuba Niziński. No i mam dobre informacje dla sympatyków skoków narciarskich, bo kwalifikacje wygrał Kamil Stoch i jako jedyny skoczek w stawce przekroczył 130 metrów. 132 metry Polaka. Sato drugi, Eisenbichler na miejscu trzecim, ale w piątce jeszcze Dawid Kubacki, a w dziesiątce Piotr Żyła na miejscu dziesiątym. 11 Polaków zobaczymy w niedzielnym konkursie indywidualnym. Jutro konkurs drużynowy. No i pewnie za kilkadziesiąt minut poznamy decyzję trenera Doleżala. Decyzję, która powie nam, jacy biało-czerwoni jutro będą skakać w drużynówce, ale dzisiaj najważniejsza informacja jest taka, że kwalifikacje wygrywa Kamil Stoch. Ze skoczni skok na piłkarskie boiska. Trwa pierwsze zaplanowane na dzisiaj spotkanie 9. kolejki Ekstraklasy. Lechia Gdańsk gra ze Śląskiem Wrocław. Po pierwszej połowie to goście z Wrocławia prowadzą 1-0. Gola strzelił Robert Pich. O 20.30 w derbach Śląska trzeci w tabeli Górnik Zabrze zmierzy się z zamykającym tabelę Piastem Gliwice. Pomocnik Górnika Bartosz Nowak już nie może się doczekać pierwszego gwizdka. Wszyscy są gotowi, czekają, żeby móc zagrać, bo jednak to jest mecz derbowy, więc na pewno jest to dodatkowy smaczek i na pewno chcemy wyjść zwycięsko z tego pojedynku. W tenisie Nowak Dżokowicz awansował do półfinału turnieju ATP Finals w Londynie. Serb pokonał w dwóch setach Niemca Aleksandra Zwieriewa. O 21.00 pewne gry w najlepszej czwórce Rosjanin Daniil Miedwiediew zagra z Argentyńczykiem Diego Schwartzmanem. To jeszcze Praga i Mistrzostwa Europy w judo. Piąte miejsce w wadze do 63 kg zajęła Angelika Szymańska. Polka w decydującej walce przegrała z pochodzącą z Bełchatowa, ale od lat reprezentującą Niemcy Martyną Trajdos. Kolejny sport za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro będzie pochmurno na wybrzeżu, miejscami spadnie deszcz, a na Podkarpaciu przelotne opady śniegu od 2 do 5 stopni, nad morzem około 6, a na obszarach podgórskich Tatr i Bieszczadów około 0. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wydał debiutancką płytę, a niewiele później otrzymał za nią prestiżową nagrodę Mateusza Trójki. Niesiony pochwałami, jakie na niego spadły, w styczniu 2016 roku zagrał w studiu imienia Agnieszki Osieckiej znakomity koncert. Sucho. Paweł Leszowski, lepiej znany jako Leski. Retransmisja jego występu na antenie w niedzielę tuż po godzinie 19. Mecenasem studia imienia Agnieszki Osieckiej jest KGHM Polska Miedź S.A. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a właściwie to kiedy jest ten Black Friday? Media Expert zasadniczo to już dziś jest, Barbara. Aha, to fajnie wymyślili. Już jest Black Friday w Media Expert. Dłuższe godziny otwarcia sklepów i setki rewelacyjnych okazji. Na przykład laptop gamingowy HP Nvidia GTX teraz taniej o 600 zł i tylko do niedzieli. Głośnik Bluetooth Powertone za jedyne 29 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Zawsze zasypiam bez problemu. Pomaga mi Valerin Sen. Odkąd stosuję Valerin Sen, świetnie śpię, mimo że pracuję na zmiany. Gonitwa myśli nie przeszkadza mi już zasnąć. Valerin Sen to dla mnie spokojnie przespana noc. Zawiera naturalne składniki. Biorę Valerin Sen. Nie ma na co czekać. Suplement diety Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z szyszek chmielu przyczynia się do spokojnego snu. Wyciąg z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. W Carrefourze w listopadzie Black Friday rządzi w każdy weekend. Teraz wszystkie książki z rabatem 30% oraz urządzenie wielofunkcyjne HP za jedyne 209 zł. Oferta ważna do 21 listopada. U nas w Carrefourze możesz kupować bezpiecznie, bo stosujemy się do zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Jak najmniej ryzyka, jak najwięcej niskich cen. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Pierogi i groch, kapusta i karp. Gdy za dużo zjesz, świąt zatracisz czar. By gazy nie doskwierały, trawieniu nie przeszkadzały. Trawisto, plan doskonały, wnet wspomoże cię. Trawisto, gdy idą święta, niech każdy to zapamięta. Trawienie to nie udręka.

Jak sądzę, nikogo z Państwa nie zdziwiła ani płyta, ani utwór, po który sięgnąłem. Dlatego, że uwielbiam, kiedy Mac sięga po takie nuty, które zahaczają o muzykę country, no a najbardziej po tę jego solową płytę, którą wydał z gigantem muzyki country, Chetem Atkinsem. Przy okazji w najbliższym czasie muszę sięgnąć po ten krążek. Przy piątkowej wieczornej konsolecie Michał Jakubik, przy wieczornych, niech już będzie konsekwentnie, komputerach Marek Pawłukiewicz, przy wieczornym mikrofonie programu trzeciego Piotr Baron. Zapraszam na spotkanie i zapraszam do współpracy za pierwsze listy. Bardzo dziękuję. Tak mi się poukładała walizeczka, że od razu po Dire Straits pojawiła się płyta zespołu The Eagles. Państwa sygnały nawiązujące współpracę cieszą oko prowadzącego. Panie redaktorze, idąc tym samym tropem, przy wieczornym radioodbiorniku melduje się Michał Starnowa. Panie Michale, piątka rock'n'rollowa, wszystkiego dobrego, no i proszę z nami zostać, bo mam nadzieję, że zawartość walizeczki będzie dziś przyjemna, jak na piątek. Oglądałem dziś, przygotowując spotkanie z Państwem, wideo do tego utworu, który teraz się pojawi, a jest to zapis koncertu chyba w Royal Albert Hall. Bohaterem wieczoru był Eric Clapton. brushes her long, long hair. And then she asks me, do I look alright? And I say, yes, you look wonderful tonight. Go to a party, and everyone turns to see this beautiful lady is walking around with me. And then she asks me, do you feel alright? And I say, yes, I feel wonderful tonight. Uwielbiam ten utwór, bo cudownie podkreśla, dlaczego, Eriku, czasem mówi się slow hand. A poza tym to w 3 minuty cudownie opowiedziana historia o miłości, nie tak bardzo wprost. Płytę Josha kupiłem dla jednego utworu, ale nie żałuję. See, oh baby,

Były kiedyś takie piątki, ja w ten piątek postanowiłem przypomnieć, bo wydaje mi się, że dawno nie było. Drive i zespół Cars. W piątek zawsze czekałem na ten moment, kiedy pojawi się Rusted Brandy in a Diamond Glass. I będzie to właśnie teraz. Rusted brandy in a diamond glass. Everything is made from dreams. Time is made from honey slow and sweet. Only the fools know what it means. Temptation. Temptation. I can't resist. Well, I know that he is made of smoke, but I've lost my way. He knows that I am broke, but I must pay him. Temptation. Temptation. I can't resist. W Warszawie, w sali kongresowej, kiedy zaśpiewała pierwsze słowa Rusted Brandy in a Diamond Glass, lekko się odwróciła do klawiatury i założyła nogę na nogę i grała i śpiewała dalej. I oglądałem jej koncert z Los Angeles i zrobiła tak samo, więc nie wiem, czy to jest stały element związany z tym utworem i z jej koncertami. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś będziemy mogli się w Polsce przekonać jak po latach śpiewa utwór Temptation. To była Diana Krall. Mówiłem, że ułożyły mi się teraz płyty wspomnieniowo w walizeczce i teraz będzie takie wspomnienie, że było wiele takich piątków. Za wszystkie listy i za to, że odnajdują Państwo w tej walizeczce przynajmniej odrobinę przyjemności w trudnych czasach. Morten Harket, zespół AHA i wszystko jasno. Już chyba tydzień albo dwa tygodnie temu mówiłem Państwu, że przygotowując zawartość walizeczki na piątkowe spotkania, bardzo często w sieci poszukuję wizualnych znaków tego, co będę odtwarzał i czego będziemy słuchać. Jeśli Państwo dziś wieczorem albo jutro w ciągu dnia nie będą mieli co zrobić z czasem, proszę się oddać we władanie sieci i odnaleźć zapis wideo do utworu, który przed nami. Dlatego, że on po pierwsze daje naszemu sercu takie wytchnienie i wielką radość, potwierdza i udowadnia, dlaczego to była super grupa i na czym polega radość wspólnego muzykowania. Traveling Wilburys. Ja myślę, że ich muzyka tak działa na wszystkich. Po prostu poprawiają, choć na chwilę, nastrój. Traveling Wilburys, Wilburys Twist, tego dzisiaj posłuchaliśmy w piątek. Z walizki teraz polska grupa, która bardzo często nagrywa w Stanach Zjednoczonych. Ich produkcja zatytułowana Made in Cali powstała nigdzie indziej, jak właśnie w Kalifornii. No i teraz też tego dawno nie było. Boogie Boys. Yeah. Cool Breeze, zespół Boogie Boys. To, co dzieje się za oknami Myśliwieckiej 357, to już nie jest Cool Breeze, tylko zimnica najzwyczajna, ohydna. Ale z tego, co się dowiedziałem z listu pani Kasi, w Kielcach jest podobnie. Trzymajmy się ciepło. W programie trzecim i wieczornym naszym spotkaniu teraz Alanis Morissette. These are the reasons I drink, the reasons I tell everybody I'm fine even though I am not. These are the reasons I overdo it. I have been working since I can remember, since I was single digits. Now, even though I've been nothing can give reprieve like they do. Nothing can give a break for this soldier like they do. Here we are. I feel such rapture and my comfort is so strong. Oh, oh, oh. It feels so I feel everything so deeply when I'm not medicated. And so I said, I am buying a Lamborghini to make up for these habits to survive this sick industry. Nothing can give reprieve like they do. Nothing can give me a break. Jak Państwo słyszą, nie rozstaje się z najnowszą płytą Alanis Morissette, Reasons I Drink. To był pierwszy singiel z tego wydawnictwa. Mieliśmy się spotkać w tym roku. Nie udało się, ale ciągle liczę na to, że Alanis na koncert do Polski jeszcze przyjedzie. Chcę Państwa jeszcze na chwilę zatrzymać przy radiu, bowiem po 20 w Trójce premiera nowej płyty Budki Suflera. Płyty absolutnie wyjątkowej i rozmowa z perkusistą Budki Tomaszem Zeliszewskim. Zapraszam do słuchania, to już po 20. A ostatni utwór w tej godzinie, z walizeczki wyciągam płytę Van Morrison. soul. Get back in the flow. Open the door to your heart. Money doesn't make you fulfilled. Money's just to pay the bills. It's need, not greed. Open the door to your heart. Open the door to your heart. All right. Ogłoszenie społeczne. Dzieci na świecie nie mają łatwego dostępu do szkół. Są kraje, gdzie większość z nich nie umie czytać ani pisać. Gdyby nie pomoc, dzieci czekałby los tragarzy, pracowników fabryk, plantacji.